Ben denak niri gertatu, festan tolatu, tauzoak kexatu. Ben denak niri gertatu, tren guztiak galdu, tren guztiak galdu. Estian pentsa erlea. Estian pentsa erlea. Imaginazioa hau ez bau bestea. Imaginazioa tuntuna ta ergela. Hau ez bada bestea. Tuntuna ta ergela. Nire gogoan zu, gau eta egun, amodioa dezira. Amaik aldiz egun, zu nire gogoan zu, gau eta egun, amodioa dezira. Gure lehenengo musu, musu. Gure lehenengo musu. Ia, ilun. Ia, ia, ilun. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ilun. Ia, ilun. Ia, ia, ilun. Onda mendi hau, nire bihurtu. Onda mendi hau, zure gatik eta zuretzat izan. Zure gatik eta zuretzat izan. Dendena sinistu agian, bihotzak errurik ez zian. Gaztaroak ziu. Ia, ia, ia, ilun. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ilun. Ia, ia, ilun. Ia, ia, ilun. Ia, ilun. Yeah.